جناب سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی اور آپ نے اپنے موضوع پر مسا بھی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 172۔